Ναι, είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα από το Real FM, 12 Οκτώβρη του 2011. 12 Οκτώβρη του 1944, τέτοιες ώρες η Αθήνα, οι Αθηναίοι πανηγύριζαν. Μετά από 4 χρόνια κατοχής, οι Γερμανοί εγκατέλειπαν την πρωτεύουσα, σιγά σιγά και τη χώρα. Ένα πελώριο αντιστασιακό κίνημα είχε συμβάλει σε αυτό, ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους με τις ψευδεστήσεις του, χωρίς να γνωρίζει τι θα συμβεί, δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στην 12η Οκτωβρίου του 1944, που τότε τραγουδούσαν, όχι το Action ST που ακούγεται τώρα, τραγουδούσαν τα δικά τους τραγούδια, τα Αντάρτικα, τον ύμνο του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, αυτά που είχαν μάθει και τους είχαν συντροφεύσει στα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια που είχαν περάσει. Μια κατοχή τελείωνε. Μια κατοχή δεν ξέρω αν θα τελειώσει, αλλά εμείς με τα τραγούδια θα την πολεμήσουμε και νομίζω ότι λείπει κάτι από αυτή την εκτέλεση που ακούμε, να την εμπλουτίσουμε. Άξιον εστί το διάσελο που ανοίγει αιωνίου γαλάζιου οδός τα νέφη. Άξιον εστί το ανέφιο δάκρυ ανατέλλοντας αργά στα ωραία μάτια των παιδιών που κρατιούνται χέρι χέρι, των παιδιών που κοιτάζονται και δεν μιλούν. Έτσι λοιπόν, αξιονεστή Οδυσσέας Ελίδης βεβαίως, χθες βράδυ είδα ένα όνειρο και θα έχετε τη χαρά και την ατυχία να το μοιραστούμε τώρα. Έτσι γίνεται με τα όνειρα, πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Επειδή ξημέρωνε μέρα απελευθέρωσης, θεώρησα ότι είναι πολύ κοντά. Και το αισθητήριο πέρα από το όνειρο, αυτό λέει ότι η απελευθέρωση είναι κοντά. Τώρα, τι σημαίνει απελευθέρωση, μεγάλη κουβέντα. Δεν θα το πολυφιλοσοφήσουμε, θα σταθούμε σε αδρές γραμμές και θα πάρουμε τον αφρό των λέξεων και των εννοιών. Είδα ένα όνειρο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Καταιγιστικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, συγκλονίζουν τη χώρα. Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ο Γιώργος Παπανδρέου υπέβαλε την παρέτησή του από το πρωθυπουργικό αξίωμα. Η είδηση έπεσε σαν βόμβα και έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί αναταράξεις εντός και εκτός της Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορία, η απόφαση του τέος πρωθυπουργού λήφθηκε κάτω από το βάρος του αδιεξόδου που είχε δημιουργηθεί στη χώρα. Το πρακτορείο Reuters, με επίγον τηλεγράφημά του, αναφέρει πως ο Παπανδρέου εγκαταλείπει εκτός από την πρωθυπουργία και την Αθήνα, αφήνοντας πίσω του μια κατεστραμμένη οικονομία και μια εξαθλειωμένη χώρα. Με άλλο τηλεγράφημά του, το Associated Press αναφέρει πως σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή της Αμερικανικής Πρεσβείας, αναζητούνται τα ίχνη του Πρωθυπουργού, της οικογένειάς του και των στενών συνεργατών του. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν μισή ώρα αναχώρησαν εσπευσμένα από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Παιδείας οι υπουργοί με τους βασικούς συνεργάτες τους προς άγνωστη κατεύθυνση. Μόλις μας ενημερώνουν ότι αυτή την ώρα υπάρχει ένταση έξω από το Υπουργείο Οικονομίας στο Σύνταγμα. Διαδηλωτές που έχουν περικυκλώσει το κτίριο συνέλαβαν πριν από λίγο και κρατούν στα χέρια τους τον Υπουργό Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος προσπάθησε να φύγει με τη συνοδεία αστυνομικών. Σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρακτορία, όλα σχεδόν τα δημόσια κτίρια έχουν καταληφθεί από διαδηλωτές, οι οποίοι αναζητούν υπουργούς και στελέχη της πρώην κυβέρνησης προκειμένου να οδηγηθούν στη φυλακή. Ένα το χέλι πόνει κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χέλι πόνει κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκρή κοιλιά Ooh. Αυτό το όνειρο δεν τελείωσε, είχε και συνέχεια. Σιγά μην τέτοιο όνειρο το άφηνα εγώ να σταματήσει απότομα. Έβλεπα λοιπόν τη μέρα εδώ τη συνάδελφο, άκουγα από ένα ραδιόφωνο το Real να λέει ειδήσεις, να λέει αυτά που ακούσατε, αυτά που συμβαίνουν, αυτά που θα συμβούν στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο χαλαρά όπως τα περιγράφουμε, αλλά το όνειρο έτσι τα είδε, έτσι θα τα συνεχίσουμε. Επανερχόμεθα με νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στην Αθήνα. Πλάνα από ελικόπτερο που μεταδίδονται αυτή την ώρα δείχνουν χιλιάδες λαού να έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος, στην πλατεία Ομονίας, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου και σε όλους τους γύρω δρόμους οι οποίοι πανηγυρίζουν για την απελευθέρωση του ελληνικού λαού. Εκπρόσωποι των διαδηλωτών δήλωσαν ότι ήδη τα περισσότερα μέλη της απερχόμενης κυβέρνησης έχουν συλληφθεί και οδηγούνται σε ειδικές πτέρυγες των φυλακών Κορυδαλλού. Σε ερώτηση ξένων δημοσιογράφων για το πώς και πότε θα καλυφθεί το κενό εξουσίας, οι επικεφαλείς δήλωσαν πως δεν υπάρχει κανένα κενό εξουσίας και ότι ήδη σε κάθε Υπουργείο έχει εγκατασταθεί τριμελής επιτροπή διαχείρισης. Αντίστοιχη κίνηση έχει γίνει στα Υπουργεία Αμήνης και στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, δυνάμεις του στρατού πανηγυρίζουν μαζί μας. Οι δε αστυνομικοί είναι χρήσιμοι γιατί διευκολύνουν την τεράστια κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας, δήλωσε πριν λίγο στο Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων στέλεχος της Επιτροπής Διαχείρισης. Μου πρώτο μαστορά, με χτίσες μέσα στα βουνά. Μου πρώτο μαστορά, με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Οι καμπάνες είναι από παλιά, είναι από τότε οι καμπάνες, πεντακάθαρος ήχος, άλλωστε οι καμπάνες ποτέ δεν χάνουν τον ήχο τους, γι' αυτό υπάρχουν, για να σημάνουν κάποια στιγμή αυτό που όλοι θέλουμε. Είναι όνειρο, αυτό που ακούτε όσοι μπήκατε τώρα είναι όνειρο, το είδα εγώ χτες βράδυ και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αν θα γίνει πραγματικότητα δεν εξαρτάται από μένα, εγώ το είδα, έκανα το χρέος μου ίσως και με λιτζάνες που είχαμε φάει, αλλά από εκεί και πέρα επαφίεται σε εσάς, σε όλους μας, να κάνουμε αυτό ακριβώς το όνειρο και ίσως ακόμη καλύτερο ή πιο πλούσιο. Ή πιο πολύχρωμο, γιατί εγώ το είδα και έγχρωμο, ενώ λένε ότι τα όνειρα είναι ασπρόμαυρα. Εξαρτάται από όλους εμάς. Έχουμε νεότερα από το κέντρο της Αθήνας. Ένταση σημειώθηκε πριν λίγο έξω από το κοινοβούλιο, όταν 120 περίπου βουλευτές του ΛΑΟΣ, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμμαχίας επιχείρησαν να εισέλθουν στο κτίριο παρακάμπτοντας τις δυνάμεις περιφρούρησης. Η φρουρά του κτιρίου δεν επέτρεψε την είσοδο στους βουλευτές, δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζει την ιδιότητα του εκπροσώπου του λαού σε κανέναν από όσους νομιμοποίησαν με την ψήφο τους το μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο και ψήφισαν τους φόρους που επεβάλλονται για πάνω από 1,5 χρόνο στους Έλληνες πολίτες. Και εκεί που έβλεπα το όνειρο, ακούει και τις μουσικές, διότι όνειρο χωρίς μουσικές δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει. Άνοιξα την τηλεόραση κάποια στιγμή, είχε ο Χατζηνικολάου καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, οικονομολόγο. Τέριαξε και αυτός, ενώ ήμουν ξύπνιος, τέριαξε απόλυτα, έκατσε με το όνειρο. Το πρώτο πράγμα είναι να εξετάσουμε ποιο είναι ακριβώς το χρέος μας. Και το χρέος αυτή τη στιγμή, αποδεδειγμένα με επίσημα στοιχεία, είναι εντελώς παράλογο, τελείως παράνομο με βάση και το εθνικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα δεν μπορεί να αποπληρωθεί ακόμη και αν προχωρήσουμε σε υποτιθέμενο κούρεμα 50%. Άρα, γιατί ο λαός θα πρέπει να καταδικαστεί σε κατάσταση αγκόλας, γιατί τώρα γινόμαστε αγκόλα. Τώρα γινόμαστε τριτοκοσμική οικονομία προκειμένου να πληρωθούν οι δανειστές με είδος και με χρήμα. Σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουνε κλειστό, μύρισε το σκοτάδι κι όλοι άφησο, μύρισε το σκοτάδι κι όλοι. Και εκεί λοιπόν που ήμουν ξύπνιος και έβλεπα τον κύριο Καζάκη που τα έλεγε τόσο ωραία και ωραίες συζητήσεις επιτέλους γίνονται στην τηλεόραση, στο δημόσιο λόγο και ακούγεται και η άλλη άποψη, γιατί ένα χρόνο τώρα με τους παπαγάλους, τους πληρωμένους, όλους αυτούς που τους ξέρετε και τους ξέρουμε, η ιστορία ούτε καν θέλει να τους μάθει, ούτε θα τους μάθει ποτέ ή θα τους καταγράψει εκεί ακριβώς που ξέρει. Εκεί που ήμουν ξύπνιος, μου ξανάρθω ύπνος με την ελπίδα και την ευχή να συνεχιστεί το ίδιο όνειρο. Και τι ωραία, συνεχίστηκε. Στα νεότερα και πάλι από το κέντρο της Αθήνας πάμε στην πλατεία Συντάγματος, από όπου μας ενημερώνει ο συνάδελφος Δήμος Ρομπόπουλος που βρίσκεται εκεί. Δήμο. Ναι, ναι, είναι γεγονός. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό που συμβαίνει εδώ στην πλατεία Συντάγματος δεν έχει προηγούμενο. Χιλιάδες Αθηναίοι καταφτάνουν από όλες τις γωνιές, πανηγυρίζοντας και τραγουδώντας. Από τη Βασιλή Σοφία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα, από την Πανεπιστημίου ανεβαίνουν φοιτητές από όλες τις σχολές. Βλέπω μάλιστα τώρα ότι από την Αμαλία έρχονται εργάτες από τη ζώνη του Περάματος. Μαζί με συνταξιούχους. Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική. Ακούτε, φαντάζομαι, τις καμπάνες που χτυπάνε. Αγκαλιασμένοι, νέοι, ηλικιωμένοι, κρατώντας ελληνικές σημαίες, χορεύουν σε επαναστατικούς ρυθμούς. Βάζω λίγο το τηλέφωνο για να ακούσετε τι γίνεται. Συγγνώμη που σ' αγαπήσα πολύ, δεν ξέρω να αγαπώ, όμως πιο λίγο. Νομίζω δεν πολύ ταιριάζει αυτό το τραγούδι, αλλά ποιος μπορεί να σταματήσει τη λαϊκή γιορτή? Αυτή τη στιγμή όλη η πλατεία Συντάγματος, οι εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων που βρίσκονται εδώ, σηκώνουν τα χέρια και τραγουδούν. Και στο όνειρο και στην αλήθεια έχουμε συνδεθεί με την πλατεία Συντάγματος. Ακούτε πώς γιορτάζουν ο κόσμος σήμερα που απελευθερώνεται η Ελλάδα. Λείπουν πολλά από το όνειρο. Το θέμα δεν είναι να φύγουν μόνο αυτοί, γιατί αν έρθουν κάποιοι άλλοι κάνουν τα ίδια, πάλι όνειρα θα βλέπω εγώ και πάλι μελτζάνες θα παίζουν. Όμως το όνειρο τα έδειξε αυτά. Από εδώ και πέρα απομένει σε όλους μας να τα συνεχίσουμε. Αυτή η εβδομάδα αρχίζει από σήμερα και κορυφώνεται την Τετάρτη που είναι η απεργία η γενική. Είναι ειδική εβδομάδα για την Ελλάδα. Δεν ξέρω, η είδηση είναι ποιοι δεν απεργούνε. Οι καταλήψεις δημοσίων κτηρίων, απεργίες και οι δημοσιογράφοι μέσα σε αυτούς την Τρίτη διεκδικούμε τα αυτονόητα όλοι. Νομίζω είναι ένα καλό τεστ αυτό το όνειρο, όπως λέει και ο ποιητής, να πάρει επιτέλους την εκδίκησή του. Και από το όνειρο θα το φέρουμε στην πραγματικότητα. Οι ρίζες μας είναι βαθιές. Το χώμα δικό μας. Κόβω, κόβεις, κόβει. Κόβουμε, κόβεται, κόβουν τα κλαριά μας, τον κορμό μας. Μα το χώμα ξαναφουσκώνει. Μια πράσινη φωνούλα ξαναβγαίνει και φωνάζει, εδώ είμαι. Ο δράκος είναι εκεί. Και θα είναι και αύριο και μεθαύριο με το στόμα ανοιχτό. Ξερογλύφεται, τον βλέπετε. Βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε. Η γη μας χτυπάει με 80 σφιγμούς. Ωραίου σαν από παλιό τύπανο. Κάτι γίνεται! Της δικαιοσύνης κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Εδώ πολιτεχνή. Μετά το όνειρο, λογικό δεν είναι να έρθουν και αυτά. Διεθνής γλώσσα, το βάλαμε για να πιάσουμε και τους άλλους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με όνειρα και χωρίς όνειρα, γιατί το όνειρο ήταν και πέρασε. Η πραγματικότητα έχει μια αξία. Ωραία εβδομάδα αυτή που έρχεται. Ας την απολαύσουμε, ας την διασκεδάσουμε. Ωραία ευκαιρία επίσης να την πιάσουμε από τα μαλλιά. Μέχρι τότε, 2-11-200, περιμένουμε λίγο. 8, περιμένουμε επίσης. Κι άλλο ένα 200 μετά είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να επικοινωνείτε. Σηκώνει τα τηλέφωνα ο Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης, σύμφωνα με το BBC. Επίσης, mail στο στούντιο papaki.realfm.gr και από κινητό real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Έχουμε και site το ελληνοφρένια.net. Έχουμε εκεί μια αποκάλυψη για το Σαμαρά. Είναι της τέχνης. Όχι ότι δεν το περιμέναμε και δεν το ξέραμε και δεν φαίνεται ο άνθρωπος, αλλά όποιος θέλει να μάθει περισσότερα σε ποια τέχνη έχει κλείσει και να δει τα έργα τους πίνακες ζωγραφικής, άντε να το αποκαλύψουμε, μπορεί να μπει εκεί για να δει τι ακριβώς υπάρχει στο μέλλον, αν το μέλλον είναι αντίθετο από το όνειρο, γιατί το όνειρο δεν είχε τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, αν συμβούν όλα αυτά στην πλατεία Συντάγματος και στους δρόμους, κανένας νεοδημοκράτης δεν θα μπορεί να περάσει το κατόφλι της Βουλής, διότι το όνειρο δεν προέβλεπε τέτοια. Λέτε εδώ, μας δίνετε συγχαρητήρια κτλ. Κάποιοι λέτε και τα δικά σας, λογικό είναι. Πώς θα γίνει το όνειρο, πώς να το ζήσετε κι εσείς και πώς θα γίνει πραγματικότητα. Για πραγματικότητα δεν ξέρω. Αν θέλετε να το ζήσετε κι εσείς, μελιτζάνες, μια ώρα πριν κοιμηθείτε. Λαός, μέρος Α. Κάσου Μπαρμπατζιάννη. Γεια χαρά. Δεν μου λέγεις, το οργανωτή του Παπανδρέου ήταν αυτού του ανεκδότου. Οργανωτήτε! Γιατί εγώ έχω φάει πέντε μέχρι τώρα και ο πούς δεν μπορώ να καταλάβω πού στο διάλογο είναι η δικιά μου σειρά. Το ανέκδοτο με τον κύκλο εννοείς. Ναι, τον κύκλο. Κατάλαβα. Κάτι ήξερα αυτό το οργανωτήτε που έλεγε. Ρε φίλε, ακούμε το χοντρούλι, τι πράγμα είναι αυτό. Άλλο πράγμα. Εγώ το 2004 πήγαινα στα μπουζούκια, ρε. Τώρα τη βγάζουμε Παπαδόπουλο το βράδυ, το Σάββατο. Τι γίνεται, ρε γάμοτο. Και δεν ξέρω αν τότε και το Σάββατο την είχε χοντρίνει πολύ την εκπομπή. Με το δωράκι, αλλά και κάτι χοντρούσε εκεί πέρα. Την είχε χοντρίνει, είχε κάτι πάγκαλος και τέτοια, το είδα, αλλά ήταν και πέμπτη φορά επανάληψη. Ο πάγκαλος τόσα κιλά ήταν πριν δύο χρόνια. Φίλε, δεν έβλεπα το υψηλό κιλό, είναι δυνατόν ο Θεοδωράκης, έπαθε τίποτα ξανά και το βήμα αυτού. Τα διπλά είναι τώρα. Τώρα τη βγάζουμε με Παπαδόπουλο και ξέρω ψωμί. Καλύτερο είναι, δεν χαλά και γαρέ. Δεν μεθάς. Ξέρεις αυτά, άμα ρίχνεις πολλά παίρνει και στο σόβρακο αυτά, ξέρεις, ε. Δεν ξέρω. Δεν μεθάς, δεν σε ζαλίζει η γυναίκα σου ότι λείπεις από το σπίτι, βγαίνεις και οικογενειάρχης τελικά με τον Παπαδόπουλο. Ξέρεις πόσα καλά κάνει ο Παπαδόπουλος, ας παίρνει 80.000 το επεισόδιο. Να σου πω, θα κάνουν φέτος παρέλαση και ποιοι θα πάνε, να το ψάξεις να το βρεις. Όχι, ποιοι θα πάνε να παρελάσουν, ποιοι θα πάνε για επίσημη. Ποιοι θα πάνε για? Για επίσημη. Γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση δεν είναι μόνο η φούστα και το άσπρο που κάμισε, είναι να έχει και ένα γιαούρτι μαζί. Δεν αφήνει ο δάσκαλος. Έλα ρε Οδυσσέα, αλήτη της δημοσιογραφίας. Αλήτης εγώ, αλήτης. Όχι αλήτης, καλώς είσαι. Να σου πω κάτι, θέλω να με βοηθήσει ένα ποιηματάκι, να μου βρει το επάγγελμα. Ναι βέβαια. Γιωργάκη, προλαβαίνεις να παραιτηθείς και κάνε και μια αίτηση να γίνεις. Δεν θα πούμε να παναγαπηθείς. Μου τέριαζε καλύτερα. Μα κάνει και ρήμα. Ρε φίλε, δεν παίζεσαι. Κατόχυρος έτος στην ΑΕΠ. Έχω χαλάσει τις σχέσεις από παλιά με ένα κανάλι που ήμουνα. Δεν έχω καλές σχέσεις με ΑΕΠ. Με κοιτάνε κόκκινο πανί. Έτσι και ο Ροδωράκης. Έλα, γεια. Έλα. Είστε συνυπεύθυνοι, ε. Γιατί, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Αλλά αν το λέει ο αντιπρόεδρος, ναι, είμαστε συνυπεύθυνοι. Να, μαλάκες, μας βγάλετε και την ευθύνη. Έχουμε. Καλά, αυτό το έχουν πει όλοι, αλλά εμείς συνεχίζουμε, μαλάκες. Δεν μου λες με αυτά που μας βάζετε και ακούμε, έχετε την απέτηση να έχουμε και χιούμορ και διάθεση. Όχι, έχουμε εμείς τέτοια απέτηση. Το χιούμορ εμείς πρέπει να το έχουμε για να σας φτιάχνουμε τη διάθεση και να περνάτε καλά και να μοιράζουμε χωρατά ελεύθερα. Τη μαλάκια που θα μας φτιάξει, λέει, είσαι συνυπεύθυνοι. Δεν μου λες κάτι. Α. Ο γιος μου που είναι το 2004 γεννημένος θα μηδενίσει τώρα, θα ετοιμάζουμε για μευτήρι. Κανονικά ναι. Άλλαξε πάλι. Τι έγινε, βγήκε χτες ο Κουράδας, ο Μπένι και είπε ότι γυρίσαμε στο 4. Αυτό το πράγμα, μην ξεκινήσει εκπομπή ο Τριανταφυλόπουλος. Τόσο καιρό περιμένουμε να δούμε Τριανταφυλόπουλο, μου βάλε Βενιζέλο απέναντι. Περίμενε. Να μην μπορώ να χαρώ. Πετήσματα όμως, η βενζίνη είχε 0,60 το 4 και τώρα έχει 1,70. Θυμάσαι και το βλέμμα που είχε τον έφαγε το φραπέ. Να δεις τώρα που θα φάει να κουβάμε σκατά, τι ώρα που θα έχει βλέμμα αυτό της Αγελάδας. Άντε, γεια. Άκου να δει τι θα τραβήξουμε από τον το Βενιζέλο. Το λοιπόν, θα σου πω μια αληθινή ιστορία. Ναι. Ένας γαμπρός, η νύχτα του γάμου του, ξαφνικά η νύφη πέθανε. Του ρωτάγανε μετά οι δικαστέ, έλα εδώ ρε παιδί, τι της έκανες. Τι να κάνω, λέει κύριε δικαστέ, λέει. Απλούστατα λέει, είχα λέει το στόμα μου στο στόμα της. Το πουλί μου στο μιμί της, το δάχτυλό μου στον κόλο της. Από πού στο διάλογο βγήκε η ψυχή, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι θα μας πάει και ο κύριος Βενιζέλος, αποστολή μου. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Φίλε, νιώθω άσχημα για τους πολιτικούς μας. Πολύ άσχημα. Όλο παίρνουν κακόμερη μέτρα για να μας σώσουν. Και εμείς ο λαός, μιλάω φυσικά για τους πολιτικούς και είναι Πασό και Νέα Δημοκρατία. Και εμείς ο λαός, το μόνο που κάνουμε είναι ότι έχουμε πάρει τα μέτρα και το μόνο που θα προσφέρουμε είναι άντε καμιά θέα στο Σύνταγμα κρεμασμένους ανάποδα. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Απαγγείλεις ο Δώρος παίρνω. Τι καλά. Μ' ακούτε. Πάρα πολύ καλά. Τι, κάτι ζωντανά έχετε κύριε και τα δίνετε, τι είναι αυτά. Παπάρια. Είναι του κυρίου αντιπροέδρου, τα μοιράζει απλόχερα. Ναι, τι είναι ακριβώς δηλαδή. Τι να εξηγήσω τώρα, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, εσείς πήρατε για να λάβετε μέρος στη συλλογή. Όχι, μου είπαν ότι έχει και κάτι ζωντανά, λέει και τα δίνει και τα τέτοια πράγματα. Καλέ ζωντανά είναι, μόλις τα κόψαμε. Είναι μερικών βουλευτών του Πασόκ. Είχανε. Τώρα δεν, παλιά. Τώρα δεν παλιά. Έχουμε και άλλα αποσπάσματα από τη συνομιλία του κυρίου Καζάκη με το Χατζηνικολάου χτες βράδυ στο δελτίο του Alter. Πάντα και παλιότερα που είχε κάνει και εκπομπή στο ίντερνετ και τα λοιπά, είναι από τις φωνές που ήταν χαμένες. Με άποψη μάλλον, όχι τυχαία, αλλά τους τελευταίους μήνες βγαίνει και λέει αυτά που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει λέει και μια άλλη άποψη, ακούγεται άκρος λογική. Όταν δε γίνεται συζήτηση και με τον Χρήστο Κόνστα, νομίζω το απόσπασμα είναι πολύ καλό. Εσείς τι νόμισμα έχετε στη τσέπη σας, κύριε Καζάκη? Υποτίθεται ότι έχω ευρώ. Έχετε ευρώ. Ναι. Το οποίο το ίδιο ευρώ το έχουν και άλλοι 320 εκατομμύρια ανθρώπων. Βεβαίως. Δεν είναι. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή εσείς θα καθορίσετε. Δεν είμαστε Αργεντινοί, το έχετε καταλάβει. Δεν είμαστε Αγγόλα. Είμαστε μια χώρα, μέλος μιας ευρύτερης ομάδας, η οποία έχει το ευρώ. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις που απορρέουν από εκεί. Όλοι μας έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Και εσείς και εγώ, έτσι δεν είναι? Όχι, με συγχωρείτε, κάνετε ένα λάθος. Για πέστε μου. Αυτή τη στιγμή οι λαοί της Ευρώπης έχουν υποχρεώσεις απέναντι στους τραπεζίτες και το πολιτικό προσωπικό που επιδοτούν οι τραπεζίτες. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Σε ποιο βαθμό θα πρέπει να συντηρούνται συνεχώς τράπεζες τέρατα, κυριολεκτικά τέρατα, τερατογενέστης της οικονομίας, προκειμένου να υποφέρουν λαοί και κράτη? Εδώ μπαίνει ένα θέμα. Διαζευτικό ή οι λαοί και οι οικονομίες, τα κράτη δηλαδή, ή οι τράπεζες. Δεν γίνεται και τα δύο μαζί. Και όπως όλοι ξέρουμε, η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται και σε αυτή τη χώρα αλλά και σε άλλες χώρες έχει αποφασίσει πάνω απ' όλα τις τράπεζες. Εφόσον οι λαοί κάθονται και τα δέχονται και περιμένουν τη σειρά τους, δεν θα έρθει ποτέ βεβαίως, διότι όταν μπροστά είναι μια τράπεζα, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει η τράπεζα πίσω και να πει περάστε, έχει έρθει και η δική σας η σειρά. Ο Λίγος Βενιζέλος, τον έχουμε από προχτές, μας έχει μείνει και νομίζω είναι καλός και εδώ είμαστε. Έμεινε μια αναπάντητη μια ερώτησή μου όμως και θέλω να την επαναφέρω έτσι κλείνοντας. Ποιες είναι οι προσωπικές σας σχέσεις με τον Πρωθυπουργό? Ένα σάντουιτς, ένα μπουκαλάκι νερό με σταθερή τιμή. Αυτό, δεν είμαστε λαός, διότι χαίρεστε όλοι με το όνειρο που είδα εγώ. Και λέτε τι θα γίνει, ξαναβάλτε που θα το ακούσουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται ένας να νιώθει κάτι και όλοι οι άλλοι να θέλουμε να νιώσουμε ακριβώς αυτό που ένιωσε ένας. Γι' αυτό λοιπόν, γράψτε το δικό σας όνειρο σε κείμενο, φτιάξτε το με μοντάζ όσοι μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα, σε ήχο, φτιάξτε το και με εικόνα, δεν έχει σημασία η διάρκεια. Φάτε και ό,τι θέλετε για να σας βγει καλύτερο και στείλτε το στο ελληνοφρένια.net. Να κάνουμε συναγωνισμούς. Ποιος θα έχει το καλύτερο όνειρο. Μετά θα μαζέψουμε όλα, ώστε όταν έρθει η στιγμή, σύντομα, να ξέρουμε τι από αυτά ή αν όχι όλα αυτά θα τα κάνουμε πραγματικότητα. Τώρα σε κάτι άλλο ονειρικό. Πόσο ο Ευάγγελος Βενιζέλος μπορεί να πει το μαύρο-άσπρο ή το άσπρο-μαύρο? Και ποιος είπε ότι είναι υπέρ της φορολογίας? Ποιος? Η Τρόικα είναι υπέρ της φορολογίας? Όχι, εσείς είστε υπέρ της φορολογίας. Μας βάζετε φόρους κάθε δισεκατομμύριο. Λίγο. Κάνετε λάθος. Εμείς είμαστε υπέρ της ανάγκης να εκτελέσουμε τον προϋπολογισμό και να μειώσουμε το έλλειμμα. Για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα σοβαρό πρόγραμμα για την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, να μειωθούν οι τόκοι, να αναπνεύσει ο λαός. Δεν θα το λέμε βάζουμε φόρους, θα το λέμε ανάγκη εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Αυτή ήταν η διατύπωση. Σε μια άλλη φράση τώρα, πώς λέγεται το χαράτσι? Πώς θα λέμε από εδώ και πέρα το χαράτσι που έχει μπει στους λογαριασμούς της ΔΕΗ? Και λέμε τώρα στους πολίτες, βάζουμε μια επιβάρηση της τάξης του 2% στην περιουσία αυτή ως ασφάλιστρο κινδύνου, για να μπορέσουμε μέσα από την επιβίωση της χώρας να διαφυλάξουμε την περιουσία αυτή ως αίσθηση και ως δυνατότητα να ξαναφτιαχτεί η αγορά. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι μόνο εσείς θα μπορούσατε να παρουσιάσετε το τέλος τα ακίνητα ως ασφάλιστρο κινδύνου. Μα είναι ασφάλιστρο κινδύνου. Μ' άρεσε πολύ η παρομοίωση, αλλά το αναγνωρίζω στην ευφυΐα σας. Όχι, δεν είναι, με συγχωρείτε. Είναι εντυπωσιακό. Την ευφυΐα μας πρέπει να την χρησιμοποιούμε για να κατανοούμε και να περιγράφουμε μια κατάσταση για να σώσουμε την κατάσταση. Μπράβο! Αφού κατάφερε μέχρι και τον Πρετεντέρ να μας τον βγάλει λογικό, μεγάλο ταλέντο. Δεν είναι τέλος της ΔΕΗ, δεν είναι φόρος, δεν είναι χαράτσι, είναι ασφάλιστρο κινδύνου. Λογική τώρα, πια στα αυγό και κούρευτο. Λαός, μέρος δεύτερον. παρακαλώ. Για εμάς τους άντριδες, κύριε Διευθυντά, δεν έχει κανένα συντή. Όλο αγάπη μου, αγάπαμε, τι ώρα να περάσω να μ' αγαπήσεις. Γιατί αγαπητέ, εμείς οι άντρες δεν είμαστε ευαισθητούλιδες. Αγόρι μου, με συγχωρείς. Ζούλα σε μια βάρκα, μπήκα στη σπηλιά του δρακουγίκα. Χάθηκε αυτό το άσμα. Το λέει ο Πάριος αυτό. Το λένε οι Ταλκαδιάριδες, οι άντριδες, οι κανονικοί άντριδες. Μισό. Ο τροβαδούρος του έρωτα δεν είναι για τους άντριδες. Ο τροβαδούρος του έρωτα. Συγγνώμη δηλαδή. Μα τα έχετε πρίξει, ρε παιδί μου. Και διά αυτή την περίπτωση θέλουμε τη Φιλάδα να διαβάζουμε για τη Φιλάδα. Όχι να την πάρουμε για το CD ή το DVD. Βάλτο στην άκρη. Ο λαός απαιτεί τραγούδια για άντριδες. Κανονίστε. Αντρικά. Λοιπόν, για πες πώς λέγεται όταν οι Λαγκάρδοι και ο Βενιζέλος βρίσκονται και πάνω στο τραπέζι υπάρχουν ο άνεργος, ο συνταξιούχος, ο χαμηλόμισθος. Ένα κρεβάτι μαστόλι. Έτσι θα το έλεγα εγώ. Όχι, είναι γεύμα εργασίας, φίλε. Α. Πες ποιος είναι το γεύμα, έτσι. Ναι, πάντως όχι ο Βενιζέλος. Έλα, Αποστολή, γεια σου. Γεια. Λοιπόν, καθόμουν χθες και διάβαζα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές και βλέπω ότι δεν έχει πέσει πουθενά έξω. Να σου πω μερικά σημεία. Για πες. Κάνουμε την Ελλάδα πρωταγωνιστή των διεθνών εξελίξεων. Όπερ και γένετο. Και στην Κουάλα Λουμπούρ να πα σε μπουρδέλο για την Ελλάδα μιλάνε. Αξιοποιούμε τη δύναμη του ελληνισμού της διασποράς. Δεν ψάχνουμε όλοι κάποιο γνωστό σε εξωτερικό να πάμε μετανάστες. Σωστό. Γνώση για όλους και επένδυση στον πολιτισμό. Δημόσια δωρεάν και υψηλή ποιότητα παιδεία για όλους. Εδώ έχουμε ξεφύγει επίπεδο, δεν χρειαζόμαστε και βιβλία. Για τη διδασκαλία και οι φοιτητές δεν κάνουν καταλήψεις γιατί είναι όλα μια χαρά. Και δεν διακινδυνεύεται το μέλλον τους. Μαζικός αθλητισμός. Εδώ κι αν γίνεται, δηλαδή μας προπονούν τα ΜΑΤ κανονικά στις πορείες. Τρέχουμε όλοι και ατομικές προπονήσεις έχει. Δηλαδή έχει πέσει σε όλα μέσα. Θέλω να καταγγείλω κάτι. Είχα συναντηθεί πριν μερικά χρόνια με τον κύριο Βενιζέλο σε κάποιο μπουζοξίδικο σπίτι. Α, τι ευτυχή συγκυρία. Στην πλάκα. Λοιπόν, και σαν καλό μπαλάκα Πασόκο, τι έγινε το χέρι μου. Τώρα, έχει ξεραθεί. Όχι, αφού μου το γύρισε πίσω, τυχερό είμαι. Άκουσα τον Βενιζέλο τώρα και συγκινήθηκα που είπε για βιολογικούς θανάτους και τα σχετικά, να πούμε. Ναι. Καταρχήν, εντάξει, πέραν το ότι μέχρι τώρα μας κάνει εμάς σεξουαλικό θάνατο, μου ήρθε μια επιφύτηση τώρα τι θα μπορεί να λέει το δημοψήφισμα που ετοιμάζουνε. Τι. Θέλετε να πάψουν οι βουλευτές του Πασόκ να θυσιάζονται για σας. Ναι ή όχι. Απλά πραγματάκια. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Ο κύριος Βαρβαγιάννης. Ο ίδιος. Γεια σας. Αντώνης Δ***ούπλος ονομάζομαι. Γεια σου, Αντώνη μου. Μου έδωσε το τηλέφωνο, γεια σας, ο κύριος Παναγιώτης. Ναι. Για κάποια ζωάκια που είχατε στο πόλο διαθέσετε. Έχουμε κάποια ζωάκια, εσείς για ποια ζώα ενδιαφέρεστε. Έχουμε αρκετά. Είναι φάρμα εδώ. Α, ωραίοτατα. Τι ζωάκια έχετε διαθέσιμο. Αγαπητέ, εγώ έχω από όλα τα ζωάκια. Εσείς πείτε μου γιατί ενδιαφέρεστε να δω εγώ πώς μπορώ να σας υπηρετήσω. Έχετε γουρουνάκια, είχα δει στην αγγελία νομίζω. Έχουμε και γουρουνάκια. Και κατσικάκια, προβατάκια και τέτοια πράγματα. Προβατάκια, έχουμε κοτούλες. Μάλιστα. Και υπάρχει και γαϊδουράκι. Υπάρχει ένα γαϊδουράκι. Είναι αγοράκι, κοριτσάκι. Έχω και παγόνι. Έχω και παγόνι, αγοράκι το γαϊδούρι. Το παγόνι μπορώ να το συστήσω τώρα γιατί το καλοκαίρι δεν θα το πρότεινα ιδιαιτέρως γιατί υπερισχύει το πεπόνι. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι το πεπόνι παγώνει, ενώ το παγώνει δεν πεπώνει. Ούτε το καλοκαίρι ούτε το χειμώνα το συστήνω. Είναι δηλαδή, προτιμήστε το παγώνι. Είναι εξαιρετικό. Άσε που μπορεί να του κόψει τον κόλο ολόκληρο και να το κάνει μια ωραιότατη βεντάλια. Ναι. Ενώ το γαϊδούρι να σου δώσω τι να κάνει. Θα κόψει ένα πουλί να το κάνει τι. Μόνο μεγάλο πουλί έχει και τα αυτιά. Εντάξει. Μάλιστα. Ενδιαφέρεστε να βάλετε το κεφάλι στον τοίχο. Έχω κεφάλι έτοιμο, μην παίρνει όλο το γαϊδούρι. Μάλιστα. Εσείς για ποια χρήση ενδιαφέρεστε. Αποκλειστικά για κατοικίδια. Θα πάρετε το γαϊδούρι για κατοικίδιο και θα βγαίνετε στην πλατεία εκεί που πάνε οι άλλοι στο πάρκο σκύλων. Θα πάρετε το γαϊδούρι. Ναι. Να σηκώνει το πόδι να κατουράει. Μα σηκώσει το πόδι να κατουρίσει. Αυτό θα γίνει πλημμύρα, σαν την άβρα τη αστυνομία. Τέλος πάντων. Μήπως είστε αστυνομικός, το θέλετε για διαδηλώσεις, να βρέχει τους διαδηλωτές. Όχι. Έχετε δει τι πουλί έχει το γαϊδούρι. Μάλιστα. Ξέρετε τι ζημιά μπορεί να κάνει με το πουλί του αυτό το γαϊδούρι. Είναι πιο σκληρό από γκλόμπ. Μάλιστα. Άμα δει κανένα κατσικάκι ή καμιά κατσικούλα έτσι ανέμελη. Ναι. Δράκος. Α, στυλιάρι. Μάλιστα. Σας ενδιαφέρει σας το γαϊδούρι ακόμα. Ναι. Μέχρι πόσο μπορεί να διαθέσετε, εγώ ένα χιλιαρικάκι το δίνω. Θα σας πάρω τηλέφωνο να σας πω. Θα περιμένω. Μην ξεχάσετε την προσφορά που κάνουμε το παγόνι. Βεντάλια, τρομερή. Να είστε καλά, και αισθητικά ωραίο μπορεί να το βάλετε πίσω από ένα τζάκι. Άμα θέλετε να, για τον αέρα, για τη ζέστη, πίσω από ένα τζάκι είναι ωραιότατο. Ποιες είναι οι προσωπικές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό? Νομίζω ότι είναι άψογες. Δίνουμε μια μάχη, τη δίνουμε από κοινού. Τη δίνουμε με όλη την κυβέρνηση και όλη την κοινωνική ομάδα με σάντουιτς, ένα μπουκαλάκι νερό με σταθερή τιμή. Ακόμη έχει σταθερή τιμή είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος και περιγράφει τις σχέσεις της κυβέρνησης, τις σχέσεις του με τον Πρωθυπουργό. Κανένα δεν νοιάζεται. Κανείς δεν νοιάζεται, κανένα δεν ενδιαφέρουν. Όλα αυτά δεν έχει σημασία. Μέσω ενημέρωση είμαστε και τα μεταδίδουμε. Σιγά μην βάζαμε μόνο ότι σας ενδιαφέρει άμεσα. Αυτά αλλού. Το όνειρο, όπως είπαμε, μπορείτε να στείλετε και τα δικά σας στο ελληνοφρένια.net. στο Facebook βεβαίως της Ελληνοφρενίας, που λέει και ο Άδωνης, και λέτε εδώ τώρα διάφορα ότι θα τα θέλατε πιο σπλάτερ, θα το θέλατε το όνειρο, με αίματα περισσότερα, με κομμένα κεφάλια, έχετε ξεφύγει. Είπαμε στα δικά σας, εμείς αυτά μπορέσαμε, αυτά είδαμε, άλλωστε ποτέ κανείς δεν προγραμματίζει το όνειρο. Αυτό μπορεί να προγραμματίσει κάποιος, είναι το ξύπνιο. Τον ύπνο δεν μπορείς να τον προγραμματίσεις. Ό,τι θέλεις βλέπεις, κανείς δεν, και η επιστήμη ακόμη είναι πολύ πίσω, πώς ακριβώς σκέφτεται το εγκέφαλος και πώς φτιάχνει αυτές τις ιστορίες που φτιάχνει. Αντίθετα, η επιστήμη ξέρει πώς φτιάχνονται ιστορίες όταν είμαστε ξύπνοι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι νεότερο, θα βάλουμε λίγο καζάκι ακόμα, μπας και γκαζάκι, μπας και λειτουργήσει διαφορετικά. Ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, οικονομολόγος, για τη διαγραφή του χρέους. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Γιατί μια χώρα, ένας ολόκληρος λαός, παραιτήθηκε από τα δικαιώματά του προκειμένου να μην θυχτούν οι τράπεζες και οι δανειστές? Το διεθνές δίκαιο προτείνει ότι όταν μια χώρα, προκειμένου να μην θέσει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα στη χώρα της απέναντι στην πληρωμή των δανειστών, σταματάει να πληρώνει τους δανειστές ακόμη και αν χρειαστεί να διαγράψει το χρέος της, μέρος ή το σύνολό του. Εσείς... Απόφαση της συνέλευσης του ΟΗΕ μόλις πέρυσι. Δεν ξέρω αν είναι απόφαση της συνόδου του ΟΗΕ, δεν ξέρω αν προβλέπονται. Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνονται και πράγματα που δεν προβλέπονται. Και για να το πούμε και αλλιώς, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Για να τσεκαριστεί αν μπορεί να συμβεί κάτι που δεν προβλέπεται. Άλλωστε και αυτά που γίνονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν προβλέπονται. Έχουν προβλεφθεί, έχουν συμβεί σε άλλες χώρες, έχουν αποτύχει παταγωδώς, αλλά σε τέτοια ένταση, με τέτοια βιαιότητα, κάθε 5-6 μέρες, 5-6 δις σε φόρους να ανακοινώνονται, να κλείνουν περισσότερα μαγαζιά, να βγαίνουν περισσότεροι στην ανεργία, να έχουν όλοι ψυχολογικά προβλήματα, ανεξαρτήτως εισοδημάτων πια, και να έρχονται τα ραβασάκια το ένα πίσω απ' το άλλο, και με καθόλου φως στο όποιο τούνελ, αυτά νομίζω δεν προβλέπονται από πουθενά. Γίνονται όμως όσο μπορεί ακόμη να συμβαίνουν. Θα ακούσουμε το λαό, γιατί σήμερα θα έχουμε διαφορετικό τελείωμα, όπως είχαμε και διαφορετική αρχή. Ελληνοφρένεια. Παρακαλώ, ίδια. Λέγε ρε παιδάκι μου. Δεν βγαίνει ο χρόνος, δεν βγαίνει ο χρόνος, Αποστολή. Ο χρόνος για ποιο πράγμα? Δεν βγαίνει ούτε ο χρόνος ούτε για τους Έλληνες ούτε για την κυβέρνηση. Δεν προλαβαίνουμε σε 15 μέρες που λέει Βενιζέλος. Ούτε σε 5 μέρες. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Υπάρχει μεγάλη απεσιόδοξία, δεν βλέπεις τι γίνεται. Κακώς υπάρχει απεσιόδοξία. Εγώ είμαι αισιόδοξος, θα τα καταφέρει, είναι ικανή. Ανίκανη είναι όλοι τους. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν το λέμε αυτό θα το πιστέψει ο κόσμος και θα. Ου, εκεί κατάθλιψη, δεν θέλω. Εντάξει, δεν είναι θέμα κατάθλιψη. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους, έτσι δεν είναι? Να βγούμε στους δρόμους, αλλά όπως είπε και ο κύριος Σαμαράς, στη μία λωρίδα. Πολιτισμένα πράγματα, ευρωπαϊκά. Ναι, καλά. Δηλαδή σου γαμπάνε το σπίτι, σου γαμπάνε τη ζωή, εσύ σε μια λωρίδα, πολιτισμένος. Μα αυτό το πλευρό να κοιμούνται. Κύριος, αυτό. Παρακαλώ. Έλα ρε βλάχο. Όπα. Αθηναίος. Τέλος πάντων, ξέρω από πού είσαι. Λοιπόν, ένα στρέμμα στο χωριό δεν έχεις? Ένα μόνο. Λοιπόν, ένα στρέμμα. Ένα έχω μόνο με ελιές. Το ξέρω. Λοιπόν, ένα στρέμμα άμα βάλεις φωτοβολταϊκά. Πάνω σε ελιές. Ένα στρέμμα καθαρό να τις κόψεις. Λοιπόν. Άμα βάλω τα φωτοβολταϊκά κάτω από τις ελιές, λειτουργούν και σαν λιώπανα τον Νοέμβρη. Μην απλώνω και το λιώπανο, δεν μπορώ, πολύ με κουράζει. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί έχω πελάτες. Λοιπόν, σε ένα τρέμα, ναι, θα πάρει 40.000 από τη ΔΕΗ. Δηλαδή αυτή τη μαλακία που λες να την ακούσει ο πελάτης. Το άλλο δεν μπορούσε να πεις. Ωραία, για πες μου. Λοιπόν, σε ένα τρέμα θα πάρει 40.000. Βέβαια, επειδή έχει το ταβατζί, τα 20 θα τα πάρει τράπεζα. Τα άλλα 20 θα τα βάλει στο παντελόνι. Μόνο από ένα τρέμα. Εμένα στο παντελόνι δεν μου βάζει κανείς τίποτα. Και ό,τι έχετε ακούσει δεν ισχύει και δεν ίσχυε ποτέ. Λοιπόν, ρε φίλε, εγώ σαν ταρίφας που είμαι, γουστάρω να τα πάρει ο Έλληνας αγρότης και να έρθει να μου πει: πήγαινε με ρε κολοταρίφα στο κολονάκι να πιω ένα καπουτσίνο. Προτιμώ τον Έλληνα αγρότη από τον κολογερμανό. Θα σου πει ο αγρότης να τον πας στο κολονάκι, το πολύ να σου πει ο αγρότης που θα σου έρθει από τον κάμπο εκεί πέρα: έλα πάρε με, πήγαινε μέσα στο Πασαλιμάνι για Τσίπρα. Και ακόμα και αυτό, και να με πει και ρε, το προτιμώ από τον άρθιο κολογερμανό, το προτιμώ πολλές φορές. Πρόσεξε, για Τσίπρα σου περνάει και το πολιτικό, όχι, δεν σου πει Τσίπουρα καθαρά γιατί είναι από τον κάμπο. Θα σου πει για Τσίπρα. Σου περνάει και το πολιτικό, άμα θες εσύ πήγαινε τον στο Τσίπρα. Αυτό εννοούσε Τσίπουρα. Άμα που πει Τσίπρα και Παπαρίγα δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως. Σου μιλάω ειλικρινά. Σήμερα στεναχωρέθηκα πολύ. Γιατί? Άκουσα ότι ο Βενιζέλος, που είπανε μια φίλη του να μην μπει υπουργός οικονομικών γιατί μπορεί να πεθάνει. Ναι. Γι' αυτό αδυνάτησε το πουλάκι μου, έτσι. Από τη δουλειά. Από τη δουλειά. Το άγχος. Και κάτι άλλο. Είπε ότι γυρίσαμε στο 4. Μήπως πρέπει να τους κάνουμε κανένα αντι-doping control? Όχι, καλέ, σαρδάμ ήταν. Γυρίσαμε στα 4. Αυτό ήθελα να πει. Α, γυρίσαμε στα 4. Ναι. Ήταν λογοπαίγνιο. Σαρδαμάκι. Να. Πολύ παρέα με τον Γιώργο. Εγώ έτσι θα το εξηγούσα. Λέγεται παρακαλώ. Φιλαράκι. Παρακαλώ. Αλλάξατε σταθμό τώρα και νομίζετε ότι δεν έχουμε και μνήμη, έτσι, επειδή ψηφίζουμε σαν μαλάκες. Εσύ νομίζεις ότι δεν ξέρουμε τι παιχνίδι παίζετε. Εμείς το μόνο παιχνίδι που παίζουμε είναι αυτό με τον Άδωνη που τους πάμε το κεφάλι στο ελληνοφρένια.net. Net, net, net. Net. Έχουμε ένα, υπάρχει ένα καλύτερο βασικά. Πάντως, παρόλα αυτά, τι παιχνίδι παίζουμε. Κοίταξε να δεις. Είναι εμφανές πλέον, επειδή εγώ είμαι παλιός της εκπομπής. Τώρα, ας πούμε, κάθεστε και βρίζετε το Πασόκ. Με δεδομένο λοιπόν ότι είσαστε κουκουέδες και το κουκουέ ως γνωστόν δεν θέλει να έρθει ποτέ στην εξουσία, γιατί θέλει να βάζουν τα χέρια του στα σκατά μόνο οι άλλοι και όχι αυτοί. Παπαρίγα δηλαδή είναι πολύ μιμουάπτου, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πάει στα σκατά. Λοιπόν, θέλετε πολύ απλά να έρθει ο Σαμαράς. Είναι κακό αυτό, είναι ντροπή. Δεν κατάλαβα, δεν είναι η λύση για την κρίση ο Σαμαράς. Όχι, δεν φέρνει την ελπίδα ο Αντώνης. Όχι, αλλά μπορεί ο κύριος Καλαμούκης εκεί μέσα να είναι πιο ειλικρινής με τους ακροατές του. Σιγά καλέ, δημοσιογράφοι είμαστε. Γιατί να είμαστε ειλικρινείς. Από αυτό να μου πεις. Συγγνώμη, δεν το σκέφτηκα. Νόμιζα ότι σαν αριστεροί είχατε μια λίγο πιο ειλικρινή στάση απέναντι στον κόσμο. Αλλά... Έλα καλέ, μαλακίες τώρα κι εσύ. Κάθεσαι και να πιστεύεις τώρα. Να σου πω κάτι, είπε το Βόδι προχθές ότι εμείς οι ταρίφες είμαστε επιχειρηματίες. Δεν είστε, είστε. Είμαστε, ναι. Ρε φίλε, εγώ χρωστάω στον ΟΑΕ. Χρωστάω το ΦΠΑ. Δεν πλήρωσα το φόρο επιτιδεύματος. Άρα είστε και επιχειρηματίες που πρέπει να πάνε φυλακή κιόλας. Μάλιστα. Μπράβο. Δεν πλήρωσα την ασφάλεια, δεν την έχω πληρώσει. Αυτή η με έχει ζαλίσει τα τηλέφωνα. Δηλαδή, και είμαι εγώ επιχειρηματίας. Δηλαδή, ο Βαρδινογιάννης τι είναι. Ο Βιεννόπουλος, όλοι αυτοί τι είναι. Κυβερνήτης. Αυτή είναι η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλη βέβαια. Και δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα κάτι περισσότερο από πρόσωπα. Πήρα μια επιστολή μεταξύ των πολλών μηνυμάτων, κύριε Καλαμούκη, σας συγχαίρω κτλ. Να υπενθυμίσετε στον κύριο Βενιζέλο ότι δεν είναι πλέον ανάγκη να γυρίσουμε στο έτος 1960, διότι ήδη βρισκόμαστε μέσα στη δεκαετία του 1960, την τελευταία διετία. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, είναι κάτοικος Γερμανίας, ξέχασα να σας πω. Παρακαλώ, θυμίστε του πόσοι Έλληνες μεταναστεύουν ήδη προς τη Γερμανία, από όπου είχαν και προ 10 και 20 ετών επαναπατριστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, επιστρέφοντας από τη Γερμανία. Ρωτήστε το παρακαλώ, αν γνωρίζει πόσες αιτήσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές υποδοχής μεταναστών της Αυστραλίας, του Καναδά και άλλων κρατών. Πόσοι νέοι και μεταξύ αυτών νέοι επιστήμονες που σπούδασαν με δαπάνες του ελληνικού δημοσίου θέλουν να αναζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό. Λέει και άλλα. Και κατά τα άλλα, καταλήγει, θα γίνουν από τους Γερμανούς επενδύσεις στην Ελλάδα για να απασχολήσουν προσωπικό με εξευτελιστικούς μισθούς πείνας προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, του άξονα Μέρκελ Σαρκοζή. Λέει κάτι καλά κρασιά. Από κάπου στη Γερμανία, ευχαριστώ για τη φιλοξενία ένας μετανάστης της Γερμανίας. Το βιώνουν διαφορετικά αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν κάποτε με το όνειρο να γυρίσουν. Οι περισσότεροι τα κατάφεραν. Τώρα φεύγουν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους, όχι μόνο προς Γερμανία και προς άλλες χώρες. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χθες ήταν ο Νίκος Απρανίδης, ξέχασα να το πω, και εδώ έχουμε προβλήματα με τους ηχολήπτες. Έχουν τα δικά τους υπαρξιακά. Το θέμα είναι ότι τα εκφράζουν κιόλας. Το 7-8 το απόγευμα έχουμε επανάληψη της εκπομπής. Σε λίγο έχουμε κεντρικό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς θα τα πούμε βεβαίως πάλι αύριο. Για τέλος, κρατήσαμε ένα τραγούδι με διαφορετική εκτέλεση. Το είχαμε δει σε μια εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου Σάββατο βράδυ. Τραγουδάει ο Σαββόπουλος και ο Κώστας Χατζής μαζί. Δεν υπάρχει βεβαίως σε CD. Τους στίχους έχει γράψει ο Μιχάλης Κατσαρός. Μίκης Θοδωράκης βεβαίως μουσική. Γεια σας. Αν τους βλέπεις, πάλι θα τους ξαναδείς. Θα γεννηθούν επάνω. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' όλο τον κόσμο θα γυρνούν με περηφάνια το μελάνι. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Έναν μονάχα δεν θα δεις, όπου το μικρό, το μικρό, όπου θα πηγαίνω. Το μοναχό, το δυνατό και τον αγριωμένο. Μα ως τον